Vrijdag 15 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Italië moet premier Draghi beslissen wat hij gaat doen nu president Mattarella heeft geweigerd hem ontslag te verlenen. Draghi had zijn ontslag ingediend omdat een van de coalitiepartijen, de Vijf Sterrenbeweging, weigerde te stemmen over een belangrijk voorstel. Hoewel die partij niet nodig is voor een meerderheid, was het voor de partijloze Draghi een principieel punt dat de Vijf Sterrenbeweging binnenboord blijft. Maar president Mattarella vindt dat Draghi moet overleggen met het parlement hoe het nu verder moet. Of hij dat gaat doen is nog onduidelijk. In New York is voormalig model en zakenvrouw Ivana Trump overleden. Dat meldt haar voormalige echtgenoot, de Amerikaanse oud-president Trump. Donald en Ivana Trump waren getrouwd tussen 1977 en 1992. Ze kregen 3 kinderen, Ivanka, Donald Jr. en Eric Trump. Ze gingen uit elkaar toen bleek dat Donald Trump een affaire had. Dat werd een vechtscheiding die veel media-aandacht kreeg. Waaraan Ivana Trump is overleden is niet bekendgemaakt. Ze was 73 jaar. Na bijna 80 jaar is een Duitse piloot die in de Tweede Wereldoorlog in Friesland neerstortte geïdentificeerd. Het DNA-onderzoek blijkt dat het onderofficier Constantin Benzin is. Hij stortte in 1943 met zijn Messerschmitt neer op een slagerij in Opeinde. Op zijn graf in Limburg wordt nu zijn naam gezet. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Frankrijk met 2-1 gewonnen van België. Daarmee is Frankrijk nu verzekerd van een plek in de kwartfinales. België heeft ook nog kans om de kwartfinales te halen, net als de 2 andere landen in groep D, IJsland en Italië. Die speelden eerder op de avond 1-1 gelijk tegen elkaar. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en koelt het flink af. Minima tussen 9 en 12 graden. Overdag een mix van wolkenvelden en zon. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ze is actrice, columnist, debatleider en, durf ik het te zeggen, influencer ook nog. Maar op dit moment is Victoria Koblenko eigenlijk vooral Oekraïner. Dat had ze zelf waarschijnlijk nooit gedacht, want ze voelde zich eigenlijk toch meer Nederlander dan een burger van het land dat nog niet eens bestond toen ze er geboren werd. En ook niet toen ze er op haar 12e met haar ouders vertrok. Het was namelijk nog de Sovjet-tijd. En Koblenko bouwde hier alles op. Ze studeerde politicologie en Ruslandkunde en nam het tegelijkertijd op tegen de enige echte Ludo Sanders. Dat weet ik, zal ik me eerlijk bekennen, omdat ik elke dag tijdens mijn studententijd Lucky Letters keek en Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, echt waar. En daarna speelde ze in films en series als Van God Los, Feuten, Fuck de Liefde. Ze presenteerde het programma Spuiten en Slikken. Maar ze maakte ook voor de NTR een documentaire over de Russische oppositiefenomeen Ksenia Sobchak. De vrouw die Poetin wil verslaan. Wat het verband is tussen al die verschillende projecten, daar komen we het komende uur misschien achter. Maar vooral moeten we het natuurlijk hebben over het laatste aspect van haar leven en werk. Die oorlog die laat haar namelijk alles behalve koud. Ze prijkt deze maand met manlief Yevgeny Levchenko op de cover van de Linda voor de blauw-gele vlag. Ze begon de actie Bloemen voor Oekraïne en ze presenteerde ook nog een tegenlichtuitzending genaamd de Free Press Show. Welkom, leuk dat je er bent, Victoria. Wow, wat een aankondiging. Op een lijkt mij intense dag voor jou. Ja. Omdat vandaag de eerste keer is dat de plek waar jij geboren bent, de stad waar jij geboren bent, slachtoffer werd van een raketaanval. Ja. Hoe heb je dat beleefd? Ja, weet je, in deze oorlog denk ik eigenlijk elke dag dat ik een punt bereikt heb van nu kan ik niet meer verbaasd zijn. Of je zal wel op een bepaalde manier een soort ongevoeligheid bereiken, maar ja, toch niet. En vandaag was zo'n dag. Ja, midden in de stad. En dat je dan een soort afgeblazen voet van een moeder ziet. En, ja, met een kinderwagen ernaast. Precies. En ja, weet je, ik zet dat soort dingen niet heel erg snel op socials, maar hierbij had ik toch echt even dat ik dacht, sorry jongens, even er doorheen bijten. Wij zijn ook aan het pakken voor gezellige weekendjes weg. Ik heb het idee dat iedereen vergeten is dat er nog steeds dingen aan het intensificeren zijn. Is dat geen woord. Ja, het wordt nog steeds heftiger daar. Ja, ja, het is natuurlijk conjunctuur. Maar ja, vandaag was... ik kom slecht uit mijn woorden, omdat ik best wel emotioneel geraakt ben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Het waren ook heftige beelden die je op je Instagram zette. En als je naar jouw Instagram kijkt, dan zie je de dingen die je doet in je leven. Je verbouwing kun je terugzien, je reizen. Ja. Maar ook dit soort hele heftige beelden die er ook ongecensureerd, weliswaar met een waarschuwing, maar toch de ongecensureerde versie opzet. Dat vind je belangrijk. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is ook een kleine compensatie dat ik een paar jaar geleden met het associatieverdrag van Twitter ben gegaan. Omdat ik dat toen heel heftig met bots en met allemaal botlegers vond. Die kwamen op jou af omdat jij je uit had gesproken voor, tegen, hoe zat het ook alweer? Ja, ik was toen best wel campagne aan het voeren voor het associatieverdrag. Ja. Ik was toen zwanger, wat destijds nog niemand wist. En Cambridge Analytics documentaire was destijds nog niet gemaakt. De Amerikaanse verkiezingen waren nog niet tussen haakjes gesaboteerd. Maar er waren wel tekenen van dat er inmenging zou zijn op social media. Ja. Door bots. Alleen hoe dat eruit zag en ja, hoe dat precies eraan toe ging, dat werd niet duidelijk. Totdat ik dus iets plaatste op Twitter, wat binnen 3 seconden tot tientallen reacties leidde. Was dat 1 berichtje waar ineens heel veel bots dat waren op afvlogen? Ook, daar heb ik nooit in de media heel erg breed over uitgeweid. Maar ik was toen herhaaldelijk gehackt en geld voor mijn rekening gehaald en phishing mails en allerlei dingen. Dus en Twitter was een van de simpele dingen waar ik mee kon stoppen. En dat was toen in die zwangerschap voor mij gewoon belangrijk om mijn interne rust te bewaren. Maar ik heb sindsdien niet de behoefte gevoeld om daar terug te keren. Maar ik vind natuurlijk wel dat het kanaal wat ik heb, en Instagram leent zich niet per se zoals Facebook of Twitter voor politieke uitspraken. Het is in die zin wel gewoon een plaatjesdagboek. Het is over het algemeen heel vredelievend. Je ziet mooie dingen, laten de dingen die... Precies, het is een visueel, esthetisch dagboek. Ja. Maar ja, ik misbruik het wel voor dit soort dingen. Omdat, weet je, ik sandwich het ook expres tussen dingen. Omdat vandaag ging bij mij ook niet alleen maar over de raketaanval. Maar werd er ook gewoon behangen. Weet je, ja, ik ga die behanger niet afbellen. Maar ik hang wel tegelijkertijd met de familie in Vinica aan de lijn over of wat we kunnen doen. Dus het zijn ook parallele werkelijkheden die zich op zo'n dag afspelen, die zo'n dag net iets krankzinniger maken dan een andere dag. Maar heb je dan, want je zegt dan er wordt ook behangen, dat komt dan ook op je Instagram terecht. Heb je sinds de oorlog minder behoefte om de leuke dingen op je Instagram te zetten? En neemt die oorlog, die weliswaar ver van je af staat in geografische zin en tegelijkertijd heel dichtbij is, neemt die de rest over? Ik heb wel heel veel schuldgevoel over het feit dat ik morgen met mijn kind iets leuks ga doen. En dat er vandaag een kind van 2 is ontploft. Gewoon letterlijk ontploft. Letterlijk, ja. En ik snap natuurlijk dat mijn kind er niks aan kan doen. Dat er een ander kind ontploft is. Maar en dat mijn kind ook gewoon vakantie heeft en een leuk leven mag leiden. Maar in mijn hoofd vindt er af en toe wel een kortsluiting plaats, ja. Dus dan voel ik... dan vind ik het moeilijk. Zeker in het begin van de oorlog heb ik nauwelijks leuke dingen geplaatst, maar alleen maar activistische, informatieve en veel cartoons. Ik vind cartoons... Cartoons en memes. Zijn belangrijke wapens in een oorlog, toch? Zeker. Sowieso, weet je, als we het toch over wapens gaan hebben, Mark Deuze, dat is een mediaprofessor aan de UvA, die heeft meegewerkt aan de documentaire, aan de tegenlichtaflevering. Hij meent dus ook dat wij allemaal vanuit Insta en allerlei andere social media die wapens ook hebben door dingen te reposten en om daarbij stil te staan. Dus, en dat ben ik eigenlijk met hem eens. Ja, hij zegt eigenlijk hoe onschuldig dat ook lijkt, een like of een retweet, dat is wel degelijk een wapen tegen de enorme storm die doelbewust op ons afkomt. Ja, en we kunnen daar niet een hele Nooit meer slapen over vullen. Maar hij heeft een 2,5 uur durend essay gemaakt wat op Tegenlicht YouTube staat. En dat is echt een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is hoe media in deze mediaoorlog, maar ook natuurlijk een echte oorlog, welke rol ze daarin hebben gespeeld. En hoe ook het gegeven media verschuift van jij en ik zijn consument van media, maar jij en ik zijn natuurlijk ook makers. Nu toevallig heel technisch, omdat we een aflevering maken. Maar op het moment dat je op Insta zit, ben je eigenlijk ook maker als je iets repost. Maar dat betekent dat eigenlijk dat die leuke dingen, het reisje of de verbouwing of gewoon de dingen waar mensen eigenlijk in eerste instantie voor naar jouw Insta komen, dat je die ook doelbewust moet blijven doen. Ook al heb je misschien daar even geen zin in, omdat je gewoon andere dingen aan je hoofd hebt die helemaal niet leuk zijn en waar je misschien wel schuldig over voelt om leuke dingen te gaan doen. Omdat je eigenlijk ook je Insta leuk moet houden, om dat even stom te zeggen. Nee. Ik hoop niet dat deze hele aflevering over mijn Insta zal gaan. Maar nee, weet je, want Insta is ook een... Maar ik bedoel het juist niet als oppervlakkig. Nee, zo ervaar ik dat niet. Maar wat ik ermee wil aangeven is dat, kijk, het leven in Kiev, daar zitten mensen nu ook op afgeladen terrasjes. Maar als het luchtalarm afgaat, dan gaan ze naar een kelder. Dus voor hen is het leven natuurlijk veel krankzinniger dan voor mij, met behangen en familie in Oekraïne bellen. Maar dat is het leven ook. Van, weet je, 5 minuten ben je bezig met tomaten snijden in de keuken. En de volgende 5 minuten zit je in een kelder. Of in mijn geval zit je hier bij de uitzending. Dus natuurlijk is de dreiging daar veel groter. Maar het kwaad en het goed schakelt het is een conjunctuur van goed en kwaad. Zowel midden in Kiev en op dit moment ook een beetje in mijn hoofd. Wat is het voor plaats eigenlijk, Vinnytsia? Vinnytsia is een soort Den Haag. In het westen van het land? Ja, dus voor de mensen die mij vandaag in DM massaal vroegen, maar waarom gaat die moeder met dat kind dan ook op dat grote plein lopen en is ze daar niet weg? Ja, Vinnytsia is 300 kilometer links van Kiev, dus ruim 1000 kilometer verwijderd van waar de gevechten nu plaatsvinden. En daar is dus afgelopen 4 maanden niks ontploft. Dus die moeder had daar eigenlijk alle reden toe om daar op een plein met haar kind te wandelen. Wat is het voor een plaats? Er wonen, toen wij er vertrokken, 600.000 mensen in. Dat zullen nu iets meer zijn. Met heel veel geschiedenis. Hitler heeft daar gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Met hun standplaats. Hitler zelf, als een soort uitvalsbasis van zijn Duitse leger. Ja, precies. Ja, weet je, ik heb daar weinig in boekjes over gelezen. Maar ik heb dat natuurlijk vooral ervaren toen ik er kind was en kleuter. Ja. En dat vind ik ook eigenlijk interessanter dan wat je in boekjes staat. Hoe heb je het zelf ervaren als kind daar? Ik heb daar een hele zachte, warme jeugd gehad met heel erg veel liefde. Ik was enig kind, ook enige kleinkind. Dus geen gebrek aan liefde. Ook geen gebrek aan propaganda. Want je zegt wel dat het niet zo belangrijk is wat er in de boekjes stond. Maar dat is natuurlijk wel degelijk belangrijk. Omdat dat ook hetgene is wat we werelden nu ontwricht. Wat kinderlevens ontwricht. Want de geschiedenis wordt gemaakt door wat er in boekjes staat. En daarna ook weer kapot gemaakt. Want als je een land als Oekraïne onafhankelijk maakt en je gaat dat vervolgens onafhankelijk invullen, dan moet je gebruik maken van taalkundige instrumenten en ook geschiedkundige instrumenten om jezelf af te zetten tegen je buren. Om te benadrukken van in hoeverre zijn we dan anders dan onze buren. En ja, daar wordt natuurlijk wel aan beide kanten overdreven. Ja, ik zei net, het land bestond nog niet toen jullie weggingen. Ja, dat was eigenlijk niet helemaal waar. Het was eigenlijk veel bestond een beetje samen. Een jaar, ja. Ja, het viel een beetje samen. Kan je herinneren dat er zoiets ontstond als een Oekraïense? Daar ben je niet mee bezig als je 12 bent. Nee, maar ik kan me wel herinneren, dat is een voorbeeld wat ik vaak aanhaal, is dat aan de binnenkanten van alle boekjes die ik op school had, de internationale stond. Ja. Dat kan jij misschien niet meezingen. Zeker niet. Maar ik wel. Ja. En natuurlijk het Sovjet volkslied. En wij droegen de Lenin-tekentjes op onze uniformen. En het gegeven uniform dragen, ik denk dat dat mij onbewust heel erg heeft gevormd. En dat ter compensatie daarvan ik op een gegeven moment in fase van mijn leven naar hele uitgesproken mode ging kijken. Omdat ik denk dat ik daar als kind dus nooit de keuze voor heb gehad. En dat ik daar de 6 jaar dat ik in de Sovjet-Unie op school heb gezeten was gewoon in een bruine, in een bruine jurk die elke dag hetzelfde was. Ja. Maar je zegt, ik heb de warme herinneringen aan die jeugd, aan de manier waarop ik opgevoed ben. Heb je ook warme herinneringen aan dat systeem? Heb je ook een zekere vorm van nostalgie naar dat systeem? Nee, niet? Nee, ik heb geen nostalgie naar het systeem. Omdat ik me natuurlijk, kijk, als kind tot die leeftijd ben je aan het koken als in de spreekwoordelijke soep, als een kikker aan het koken. Dus je kan wel de liefde van je ouders ervaren, maar ik kan me ook herinneren dat we, weet je, in rijen stonden dagelijks. Als mijn moeder of mijn opa of iemand me ophaalde van muziekles of van gymnastiekles. En we kwamen onderweg een rij tegen. Dan sloten we maar aan. We wisten niet waarvoor die rij was. Maar er moet iets zijn. Maar als er dus een rij is, dat was bewijs dat er dus kennelijk iets was. En dat was zelden dat er iets beschikbaar was. Dus of dat nou onderbroeken waren of sokken of appels. Daar kwam je dan achter als je, weet je, als de rij vorderde. Hou je dat? Dat gevoel, ergens een rij, daar is iets? Ik ben mij dus heel bewust, ook met een psycholoog, ben ik me aan het desovjetiseren. Echt waar? Ja, er zijn, weet je, dingen, programma's, ik noem het software, in mij geïnstalleerd die, ja, waar ik pas sinds kort achter ben dat ik daar best vanaf mag. Dat is bijgelovigheid of weet je, dat je niet op koude straatstenen mag zitten, zoals elke Nederlandse meid in haar puberteit doet. Maar waarom mag je niet op koude straatstenen zitten? Ja, omdat je eierstokken daar, weet je, de haartjes in je eierstokken daarvan gaan bevriezen. Dan kan je geen kinderen meer krijgen. Dat is iets wat de doktoren in de Sovjet-tijd je als vrouw vertelden. Ja, dat je niet op een hoek van de tafel moet zitten, want dan vind je nooit meer een man. Weet je, allerlei onzin in mijn hoofd waar. Maar hoe ben je erachter gekomen dan dat je daar een soort desovjetiseringstherapie voor moet hebben, specifiek? Want je kunt natuurlijk inderdaad merken dat er dingen zijn die je dwars zitten, maar dat het daardoor komt? Omdat ik ik ben op een goed moment ben ik heel erg geïnteresseerd geraakt in hoe heeft het mij beïnvloed en hoe werkt zo'n communistisch systeem. En elke keer als ik spreek met Nederlanders over hoe dat propagandasysteem werkt en hoe die soep waarin wij met mijn ouders en alle andere Sovjet mensen hebben gekookt, hoe dat er uitziet, dan moet ik verwijzen, en misschien als mensen hierop door willen lezen, kunnen ze googlen op Yuri Bezmenov. Dat is een KGB-vluchteling eind jaren 80, die eigenlijk als eerste uit de doeken heeft gedaan dat KGB niet zozeer gaat over spionnen, maar over subversion, heet dat in het Engels. Namelijk het aan het twijfelen brengen van alles en iedereen in het Westen. Dus zaadjes planten voor twijfel en zorgen dat je een generatie lang ontwricht door middel van twijfel. En als die generatie dan rond zijn 20ste erachter komt, als je dat geluk hebt dat je erachter komt dat je misleid bent, dan duurt het natuurlijk nog enkele jaren voordat je dat hebt. He, en zo heb je maar eigenlijk twijfel op eigenlijk allerlei vlakken. Ja. Manipulatie en dus een wereldbeeld opdwingen natuurlijk. Dat weten we natuurlijk wel. Maar hoe dat in de praktijk werkt, dat besef je eigenlijk pas in jouw geval dus jaren later. Ja. Terwijl je eigenlijk al lang weg bent. Je bent niet meer in dat systeem, niet eens in dat land. Nee, maar ik ben natuurlijk op een gegeven moment 10 jaar geleden me gaan ik ben gaan onderzoeken, zou het wat zijn als ik mijn geliefde Russisch is een prachtige taal, en daar kon ik in Nederland natuurlijk helemaal niks mee. Op het gebied van acteren. Dus ik ben me gaan oriënteren van... is een carrière in Rusland of in de Russisch sprekende landen iets voor mij? En ik ben daar gaan werken. Ja. Ik wist dat daar mooie verhalen gemaakt werden. Veel oorlogsverhalen. En op het moment dat ik daar enkele maanden werkte... weet je, ging er... voelde ik dat die programma's werden geactiveerd. Dus ik had er niet zozeer last van hier in Nederland. Maar toen ik dus terugging... ik was een alien voor die mensen. Wat voor dingen werden dan getriggerd? En door wat voor verhalen? Want mensen weten natuurlijk niet wat jij gemaakt hebt in Rusland. Maar je hebt daar best wel veel gewerkt. Ik heb daar best wel veel gewerkt. En... kijk, je moet je voorstellen dat in Nederland wordt er eens per 5 jaar een grote film gemaakt over de oorlog. Bijna altijd over de Tweede Wereldoorlog. Precies, denk Suuskind of Zwart Boek, zo'n film. Dus dat is, als je alle Nederlandse producties op een hoop legt... is dat 5% ja. van wat er in Nederland gemaakt wordt. In Rusland is, denk ik, tussen 25 en de 40% aan output in de series en in de films... heeft links of rechtsom te maken met de Tweede Wereldoorlog. Dus de impact van de grote vaderlandse oorlog, zoals het daar genoemd wordt... is vele malen dieper. Ik denk door intrinsieke herinneringen en motivaties... maar ik denk ook als instrument om dat in leven te houden. Zijn die films propaganda of worden die ook vanuit de noodzaak gemaakt... om die verhalen te vertellen? Dat probeer ik dus inderdaad. Dus ik probeer te scheiden. Dus enerzijds zijn er nog genoeg mensen die uit de eerste hand kunnen vertellen hoe dat was. Dus dat is intrinsiek gemotiveerd dat er echt nog best wel veel herinneringen en leed is. Er is ook een enorme krater natuurlijk die daar geslagen is. Ja. Ik denk naarmate we het Poetin-regime gaan uitpluizen... denk ik dat de 15 jaar, de laatste 15 jaar van Poetin's regime... is dat zeker als een instrument gebruikt om te cultiveren... hoe trots we wel niet moeten zijn op het overwinnen van de nazi's. En als je dan een beetje uitzoomt naar hoe dat woord misbruikt wordt... om de oorlog in de Oekraïne te rechtvaardigen, dan is dat wel degelijk als een wapen gebruikt. Betekent het dan ook dat je als actrice die denkt... goh, ik wil iets doen met die prachtige taal waar ik mee opgegroeid ben... dat je dus ook pardoes terecht kunt komen in een propagandafilm? Die kans is best groot, lijkt me. Ja, die kans bestaat. Maar sowieso heb je als acteur niet altijd... door als je het contract tekent of een film goed of slecht wordt. Een goed script en goede acteurs is geen garantie voor een goede film. En soms kan je iets lezen waarvan je denkt, dit ziet er oké uit. En gaandeweg merk je van, dit wordt niet meer zo oké, maar je kan er niet meer uitstappen. Wat heb je voor dingen gemaakt daar? Nou, ik heb dus altijd wel heel graag verhalen over de oorlog willen maken, maar daar ben ik niet voor gecast. Het laatste project wat ik heb gemaakt was een Sex in the City-achtig project... met 5 prachtige theateractrices die maar veel over het vak hebben geleerd. Is het ook echt op Sex in the City geënt? Als in een soort Amerikaans idee voor Russisch? Het was niet zo bold gejat uit Amerika. Nee, ze hebben het format uit Argentinië aangekocht. Maar de Argentijnen hadden het zeker gebaseerd op Sex in the City. Wow, dus dan komt er eigenlijk een Amerikaanse serie via Argentinië in Rusland terecht? En wat is er dan anders aan zo'n Russische Sex in the City dan 2 stappen terug? De serie die je ooit wel eens gezien hebt. Wat is daar anders aan? Ik denk sowieso... Kijk, ik heb nooit een Amerikaanse serie gefilmd... maar wel vele Nederlandse. Het voelde wel alsof ik op een Hollywood set stond... in die zin dat je verwacht niet van Rusland... dat daar zulke grote budgetten zijn... dat ze daar op het gebied van dramaturgie en script... heel graag net dieper willen graven... dan wat ik in Nederland gewend was. En dat de actrices daar natuurlijk strontverwend zijn. Ja? Ja, ik ben voor die productie 50 keer ongeveer... tussen de 40 en de 50 keer overgevlogen naar Moskou. En één keer voor niks, omdat ik stond dus op de set voor één dag. En de andere actrice had haar vlucht uit Vladivostok gemist, waar ze een toneelstuk speelde. En dat is heel ver, toch? Ik voelde, ja, dat is 9 uur vliegen naar Moskou. En ik voelde me super schuldig dat de producent dus mijn ticket naar Amsterdam moest betalen. En toen zei hij, schat, maak je niet druk. Want dat ticket uit Vladivostok is het zesvoudige. Dus ja, relax. En zij kwam niet opdagen. Ja. Dus maar weet je, wij stonden ook een keer in de natuur op de set. En zij lieten mensen plastic bekertjes opruimen. Omdat dat in de weg lag, in het shot. Dat was lelijk voor op camera. Maar degene die de plastic bekertjes aan het oprapen waren, gooiden ze ook een meter verder uit het shot. Dus ik zeg tegen de producent, maar ja, we kunnen toch met dezelfde actie. Dus je doet een handeling om een bekertje op te rapen. Die kan je dan toch net zo goed in een plastic zak stoppen. En ja, ik had ook gevraagd, omdat ik de hoofdrol had in een andere serie dan deze die ik net beschrijf. We waren met 3 zussen en ik zei, kunnen we dan vragen of we gewoon mokken mogen krijgen in plaats van plastic bekertjes? En toen zei die producent, ik weet dat jullie een ander productieniveau gewend zijn in het Westen, maar geloof mij, we kunnen jullie echt wel voorzien van genoeg plastic bekertjes. Dus zij interpreteerden dat alsof, weet je, alsof alsof jij niet goed genoeg bediend werd. Niet... Exact, weet je, alsof ik niet... Maar jij bedoelt gewoon... Ik bedoelde, we moeten niet onnodig plastic hebben. Produceren. Ja. En dat is echt een lullig voorbeeld van hoeveel er verloren gaat in de vertaling. Tussen Maar dat is dan niet eens taal, dan is het meer cultuur eigenlijk. Vertaling. Nee, het is ook absoluut taal. Toch wel? Ja, weet je, je hebt in het Russisch bijvoorbeeld 2 woorden voor waarheid. En als ik dan een Russisch interview hoor, dan zal ik altijd in de Nederlandse vertaling het woord waarheid tegenkomen. Maar je hebt het woord pravda, wat waarheid is, maar dat is subjectief. Dus jij kan je waarheid hebben en ik kan mijn waarheid hebben. Dus dat je een plurale waarheid kan hebben, is natuurlijk best bizar voor ons in het Westen. En dan heb je het woord istina. En istina is een soort objectief, een rechtvaardig, een waarheid waar er maar één van is. Een Platoons begrip eigenlijk. Ja. Ja, en ja, ik denk dat de clash van civilizations, waar deze oorlog toch een beetje op neerkomt, denk ik, daar ook wel mee te maken heeft van, is het de waarheid van de Russen die zich vernederd en in de hoek gezet voelen door de NAVO? Of is het de hogere rechtvaardige waarheid dat je met een irrationele, nutteloze oorlog die vernedering niet kan inlossen? En hoe kijk je daarnaar? Wat is jouw waarheid? Kan die ook in het midden liggen tussen die twee? Hoe bedoel je dat? Nou, het lijkt me een ingewikkeld antwoord geven op zo'n vraag. Ik denk ook, ik had ook absoluut geen illusie dat ik hier in een uurtje... Nee. Het nieuwe Arabisch-Israëlische conflict, maar dan tussen Rusland en Oekraïne zou kunnen oplossen. I wish. Ik denk dat wij ons komende tijd in plaats van alleen maar bedreigd en schuldig moeten voelen. Schuldig omdat de boots on the ground niet hier bij ons zijn. Voel je daar schuldig over? Ik parkeer deze even, want anders kan ik geen antwoord geven op die grotere vraag. Weet je, we moeten ons dan daar niet blind op staren, op de angst dat het misschien hier zou kunnen komen. Maar dat is mijn frustratie geweest de afgelopen talloze maanden, of talloze keren dat ik bij talkshows mocht aanschuiven hierover, is... Het gaat dan altijd over, ja, vandaag is dan Winnica gebombardeerd. Ja. Maar het is natuurlijk veel interessanter en complexer om antwoorden te zoeken op vragen. Wat hebben wij de afgelopen 30 jaar over het hoofd gezien in het proces van dat Rusland onafhankelijk is geworden, Oekraïne en andere staten? Waar hebben wij iets geïnterpreteerd op een manier... Weet je, waar is die... We staan nu qua waarde lijnrecht tegenover elkaar, maar ergens waren die lijnen parallel. Dus ik vind het heel erg interessant om te zoeken naar waar stonden we nog parallel en nu staan we recht tegenover elkaar. En dat zijn hele grote, complexe vragen. Ja. Maar ik denk dat daar wel het antwoord ligt op hoe dit conflict moet worden opgelost. Durf ik bijna niet uit te spreken, maar misschien voor nu op zijn minst bevroren. En ik ga je nu natuurlijk niet vragen nu wat het antwoord op die vraag is, want dan zeg je dat is veel te complex, dat ga ik nu niet kunnen geven. En tegelijkertijd, zolang dat antwoord er niet is, gaat dit gewoon door. Klopt. Ja, maar ik denk dat als ik daar iets mag invullen. Ik wil wegblijven van het zwart-witte verhaal van Poetin is een gek. Hij doet iets bizars. Iemand moet een kogel door zijn kop schieten. Ja, die emotie snap ik. Maar in feite zegt hij al, zolang als hij deze functie bekleedt, heeft hij een vrij coherent verhaal. Dat niet alleen bij hem coherent is, maar nog veel verder voor hem al begonnen is. Ja, en alleen wij hebben in het Westen, wilden wij daar niet naar luisteren. En waarom eigenlijk niet? Nou, ik denk dat wij, als we ons echt in de spiegel willen aankijken, dan kunnen we denk ik wel bevestigen dat we ons gewoon heel graag wilden verrijken door een grote afzetmarkt in, niet alleen in Rusland, maar in al die post-Sovjet-staten. Dat is een gigantische markt van een middenklasse die ten tijde van de Sovjet-Unie onbereikbaar was. En er was natuurlijk helemaal geen middenklasse. Maar door de grote energieprijzen vanaf Poetin, wat hem natuurlijk niet persoonlijk aan te rekenen valt, wat zo lijkt voor de mensen die op hem zijn blijven stemmen. En wij hebben Rusland gewoon graag geëxploiteerd. En daar kan je van alles van vinden, want Rusland heeft ons natuurlijk ook geëxploiteerd. Alleen heeft Rusland de miljarden die wij betaald hebben voor betaalbare energie, helaas niet gebruikt om mooie gezondheidszorg en mooie wegen voor de Russen aan te leggen. Maar wel om dat proces van misleiding, het subversion in het Westen te verdiepen. Dus ja, als je mij nu met een wapen tegen de muur zou vragen, wat moeten wij nu doen? Dan zou ik zeggen, we moeten juist ons verdiepen in de Russische taal en cultuur en dat niet cancelen. En we moeten iedereen die nu luistert meteen iets doen aan je cybersecurity. Omdat de oorlog die nu in Oekraïne fysiek wordt uitgevochten, die wordt in Nederland en in West-Europa allang uitgevochten op een cybervlak. En dat gaat iedereen aan. En ik word heel boos als, weet je, als gewone tussen haakjes mensen zeggen, maar ik heb niks fout gedaan, ik heb niks te verbergen. Dan denk ik, ja, maar weet je, als morgen het distributiecentrum van de Jumbo en Albert Heijn plat ligt, ja, dan heb je misschien niks te verbergen. Maar we moeten daar wel. Nou, het is natuurlijk wat dat betreft ook, het gaat natuurlijk niet alleen over Rusland, maar het gaat ook over allerlei andere onderwerpen die ineens heel gevaarlijk zijn. Als je nu iets zegt over de boeren of over, nou, ik noem maar wat, er zijn allerlei onderwerpen waar je ineens een storm van social media over je heen kan krijgen. Dan kun je mensen over je heen krijgen die het niet met je eens zijn. Maar je kunt ook inderdaad dan bestookt worden, dat gaat bijna één op één samen, door mensen die je account proberen te hacken of die iets proberen te manipuleren of die jouw social media zo hacken dat ze iets plaatsen namens jou wat je eigenlijk niet wilt plaatsen. Dus in die zin gaat het niet alleen over Rusland als je het hebt over cybersecurity. Nee, dat klopt. Ja, maar de aanwijzingen, als je de AIVD werknemers en Huib Morrekolk, ook dat boek, als je dat nog niet hebt gelezen, het is oorlog, maar niemand die het ziet. Ja. Dat is echt een grote aanrader voor. Fascinerend boek inderdaad. Ja. Ja. Dus weet je, daarin zijn er natuurlijk genoeg aanwijzingen om te zien vanuit welke kant het komt. In elk geval om te erkennen dat daar veel meer investeringen zijn gedaan. En wij hebben dat nog niet op orde. Nee, je hebt dus meegewerkt aan die aflevering van Tegenlicht. Die gaat eigenlijk heel erg over de Russische media. Je hebt net iets gezegd over onze media. Met name eigenlijk over hoe we in talkshows eigenlijk niet zo goed weten misschien hoe we met die complexe materie om moeten gaan. Is dat dommigheid, naïvigheid of is het onwil? Of hoe zie je dat? Hoe wij in onze talkshows, in onze vrije media, waarin je in feite alles zou mogen zeggen wat je wil, omgaan met dit soort problematiek en dit soort conflict situaties? Kijk, Mijn grote frustratie is dat alle talkshows willen gewoon heel graag clickable content maken. Dus er is een uitzending. Die wordt uitgezonden, die wordt daarna in stukjes geknipt, op social media geplaatst, en er worden quotes uitgehaald. En die zien we soms dagen, maanden later terug op social media. En iemand die alleen een uitzending kijkt en zich niet bewust is van dat andere gedeelte, ziet de helft van het verhaal. Dus als maker van zo'n talkshow ben je dus niet alleen maar bezig met een waarheidsvinding of de complexiteit van het verhaal proberen te trechteren in 6 minuten die je in zo'n talkshow hebt. En we kunnen en we mogen dat ook helemaal niet van jonge redacteuren die weliswaar ervaren zijn, maar je mag niet van een redacteur van in de 20 verwachten dat hij van de Oekraïne-oorlog evenveel afweet als van lithiumbatterijen conflict in Bolivia, als de Amerikaanse verkiezingen. En die mensen moeten elke dag een talkshow vullen met al die onderwerpen. Dus op het moment dat je 's ochtends, weet je, er is een kaartenbak en daar zit ik in, onder het kopje Oekraïne, zoals je ook... Ja, maar jij hebt wel eigenlijk een interessante positie erin, want je bent... Je hebt iets wat bij talkshows een must is. Je bent een BN'er, een gezicht dat mensen kennen. En tegelijkertijd ben je dan Oekraïens. Dus je weet iets over het conflict. Maar je zit er ook een beetje in gevangen. Want in die 6 minuten die je hebt, kun je ook met geen mogelijkheid zeggen wat je eigenlijk echt wilt zeggen over zo'n onderwerp. Nee, en ik heb ook regelmatig gevoeld dat omdat ze weten dat ik mijn mening niet onder stoelen of banken schuif. Weet je, dat er soms ook een beetje gehengeld wordt naar... dan als we Koblenko vragen, dan geeft ze de minister straks een veeg uit de pan. En dan hebben we clickable content. Oh, dat vinden ze juist fijn. Weet je, dat zal niet zwart op wit in de mail bevestigd worden. Maar dan ben je misschien ook onbetrouwbaar of onvoorspelbaar. Nee, ik bedoel juist dat men daar heel graag op aan wil sturen dat zo'n situatie aan een tafel ontstaat. Omdat dat ervoor zorgt dat het de volgende dag bekeken wordt en dat je talkshow betere kijkcijfers scoort dan de concurrent. En het is wel echt een grote frustratie geweest, omdat het is een trechter waar ik doorheen moet elke ochtend. Dus ik ben in het begin van die oorlog en voor de oorlog... laten we voor de oorlog pakken. Want wij werden natuurlijk vanaf november, ik en mijn man, steeds gebeld over wat als de oorlog uitbreekt. Spanningen nemen toe, troepen bouwen ze op. Ik kon niet aan die mensen hun verstand brengen dat de oorlog in 2014 was begonnen. Dus ik zei steeds aan de telefoon, kun je alsjeblieft stoppen met zeggen als de oorlog begint? Want de oorlog is begonnen. Ja, zei ze, maar voor ons nog niet. Nee, en toen dacht ik, en dit is hetgene waar, weet je, dit is dus dat onderwerp waar ik even wat ik al aanstipte van, dit is dus wat we niet hebben willen zien. En dus op het moment dat je dan gebeld wordt 's ochtends, kunnen we even spreken? Ja, dan ben je dus 3 kwartier of 1 uur verder. Ja, dan maak je eigenlijk het huiswerk van een redacteur die dat gaat bespreken in een vergadering. En dan hoor je 's middags of je mag komen of niet. En heel vaak hoor je dan je verhaal wat je 's ochtends tegen de redacteur hebt verteld in dezelfde woorden terug. Of bij een andere gast. Of bij de presentator. Voel je dan gebruikt? Of heb je dan het gevoel dat je iets bereikt hebt? Hoe kijk je daarnaar? Ik heb niet het gevoel dat ik iets bereikt heb, omdat zo'n talkshow altijd over de waan van een dag gaat. Dus ze zullen altijd bespreken van, er zijn vandaag 30 mensen in Winnica overleden door een raketaanval van de Russen. Maar dat is het. En dat is vreselijk. En af en toe zit er een... als er een minister of een andere hoogwaardigheidsbekleder zit... weet je, wat er dan al dan niet gedaan kan worden en welke wapens er gestuurd zullen worden. Maar het is natuurlijk gewoon veel interessanter om te kijken, hoe zijn we hier gekomen? Ja. Hoe kan dat? Maar daar komen we in die talkshows dus nooit aan toe. Nee. Nee, dus daarom is het heel goed dat tegenlicht volgend jaar nog een seizoen mag maken. Ik heb me dus laten vertellen dat directeur van VPRO onwijs moet lobbyen elk jaar om tegenlicht te maken. En dat is gewoon, weet je, dat is denk ik het enige programma wat ik op NPO terugkijk. Maar ik snap niet dat dus dat soort inhoudelijke zaken, dat je daar dus zo je lans voor moet breken. Ik wil even dus naar die uitzending die er nu al is. Want er komt er dus nog één, als ik het goed begrijp. Nou, niet helemaal. Maar... Want degene waar die we gaan bespreken, dat is de laatste van dit seizoen. Maar we hadden zoveel gefilmd. Ja. Dat... Deze is gefocust op journalisten uit Rusland. Precies. Die het land hebben verlaten. En die nu werken vanuit West-Europa. Specifiek een aantal vanuit Amsterdam. Ja. Kende je die mensen? Ja, zij waren mijn enige onafhankelijke nieuwsbron afgelopen jaren. En natuurlijk dus te meer toen de oorlog uitbrak. Dus je moet je voorstellen, ik om 7:30 deed ik een oortje in. En TV Rain, Dorst vertaald in het Russisch. Dat was een YouTube-kanaal waar ze dus 16 uur per dag live televisie maakten over de oorlog. En dat oortje deed ik 's avonds vaak niet uit, maar ik viel ermee in slaap. Ja? Met af en toe opladen dat lijkt me van... heel onrustig. Ja, dat, ja, maar ja, luister, het is onrustig van de mensen die beschoten worden in Oekraïne. Ja. En, je kon het ook niet loslaten. Nee, ik kon het zeker niet loslaten. Dus, en vaak combineerde ik dat met kranten lezen op mijn tablet. Samen met dus in mijn oortje Russisch-talige bronnen. Dus toen zij uit de lucht moesten, ja, toen zat ik eigenlijk voor het eerst dat ik dacht, oké. Hoe kom ik nu aan onafhankelijk nieuws? Want al die Telegram-kanalen beoordelen en vergelijken of dat wel of niet fake is. Ja, dat is best een karweitje. Hoe heb je dat opgelost voor jezelf? Hoe is dat op te lossen? Is er op dit moment een betrouwbare nieuwsgaring vanuit het conflictgebied? Nou ja, wat je zag is lang leven YouTube. Weet je, we waren natuurlijk super bang dat nadat Dorst van YouTube moest, dat YouTube ook gesloten zou worden in Rusland. Nou, dat is vooralsnog niet het geval. Maar je zag meteen dezelfde journalisten die dus niet onder de paraplu van TV Rain uitzonden, zelf YouTube-kanalen gingen opzetten en dan vanuit een ander land kleine kanalen begonnen. En natuurlijk kan je die vinden. Alleen dan moet je dus 15 minuten van die zender en dan moet je weer op zoek naar iets anders. Dat is veel arbeidsintensiever om dan aan een plaatje te komen. En voor jouw idee, kijk, Trouw en NRC zijn natuurlijk betrouwbare nieuwsbronnen. Alleen in zo'n oorlog merkte ik dat zij minstens een 30 minuten en soms een dag later iets berichten. En natuurlijk is dat omdat je check, dubbel check. Maar ik geloof dat we in week 2 waren toen er al een disclaimer stond van we kunnen dit bericht, NRC kan dit bericht niet checken. Niet checken. Nee, ja. Maar dat zegt Mark Deuze, die je net al noemde, zegt daar in die tegenlicht ook iets interessants over. Hij zegt, er zijn eigenlijk veel meer bronnen beschikbaar dan vroeger. En toch, of juist daardoor, is het veel moeilijker om goede berichtgeving te doen. En we zagen dat natuurlijk ook in die in IS, de video's die daar kwamen, die natuurlijk ook deels uit propaganda gemaakt zijn of fake zijn. Of het is zo heftig wat er allemaal op ons afkomt, dat je nauwelijks meer kunt scheiden wat er nou eigenlijk echt aan de hand is daar. Hoe moet je dat dan doen? Hoe doe jij dat als je het probeert te volgen? Ik ben mij bewust van alles wat ik lees, dat niet waar zou kunnen zijn. Ja. En dat geldt dus ook voor NRC of voor andere betrouwbare bronnen. Omdat dat was mijn allereerste les toen ik als scholier voor het eerst Nederlands leerde op een middelbare school. En ik kreeg een studieboek, een geschiedenisboek. En met dat open boek mocht ik een geschiedenisproefwerk maken. En ik ging met mijn geschiedenisdocent, wat toen een rector was van onze school, in een hele dikke discussie over van de geallieerden de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Nee, de Russen hadden de Tweede Wereldoorlog gewonnen. En dat is hetgene wat ik geleerd had. Ja. En dus dat was mijn allereerste kennismaking, dat er verschillende waarheden zijn. En dat je dus ook je bewust moet zeker zijn. Zeker over een oorlog. Zeker over een oorlog, ja. Dus ik ben me daar altijd heel erg bewust van. Dat je in slaap valt met zo'n oortje in, met een soort oneindige nieuwsfeed van dingen die je niet kunt verifiëren en die verschrikkelijk zijn en afgehakte handen of het is het ontplofte baby's. Nee, je moet je, kijk, dat is niet. Dat is wel het geval. TV Rain is niet een. Kijk, TV Rain is een nieuwszender waarbij alleen maar juristen, economen, psychologen, psychiaters, dat is één van jouw bronnen. Dat is één van jouw bronnen. Een van de dingen die jij toelaat in je leven. Maar ook al die andere dingen. Die dingen die je via Telegram krijgt of YouTube. En hoe, wat doet het met je dat er zo'n oneindige stroom van informatie is die je niet kunt loslaten? Nou, ik heb me al vrij snel afgesneden van de afgehakte handen en hoofden. Die Telegram-kanalen heb ik, die heb ik de eerste twee dagen gevolgd. Maar weet je, dat heeft ook niet zoveel zin. Ik probeer. Ik maak dit weliswaar op een microniveau mee, deze oorlog. Maar ik heb af en toe nog de illusie dat ik mensen kan helpen om die lost in translation, om dat iets minder te maken. Ik realiseer me dat een desillusie kan worden. Maar op het moment dat we dan zo'n tegenlicht maken, dan geeft me dat toch hoop. Is dat wat je eigenlijk het liefste doet in deze situatie? Want je staat ook op de cover van de Linda. En dat is eigenlijk een best wel persoonlijk verhaal waarin je vertelt over hoe zo'n oorlog ook impact heeft op je relatie en op je zoontje. Hoe je eigenlijk natuurlijk logischerwijs bang bent van wat doen de dingen, de trauma's en de ernstige dingen die wij nu zien en de angsten die wij hebben voor onze familie in dat land ver weg en dichtbij tegelijk. Wat doet die met onze zoon? Dat is eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Het zijn eigenlijk twee hele verschillende manieren waarop je uiting geeft aan je zorgen over zo'n conflict. Kijk, ik sta op een cover met een Oekraïense vlag achter me. En ik heb wel eens ook op Insta een grap gemaakt van als je me een jaar geleden had verteld dat ik voor een Oekraïense vlag zou poseren, dan zou ik waarschijnlijk een heel groot bedrag hebben verloren bij een weddenschap. Want, dat zou je nooit gedaan hebben. Dat zou ik echt nooit gedaan hebben. Ik heb me nooit zo. Waarom niet? Ja, omdat. Weet je, ik ben in de Sovjet-Unie geboren. Ik ben daar voor een gedeelte gevormd. En ik voelde me altijd super Nederlands. En dat werd heel erg bevestigd toen ik in Rusland ging werken. Maar in deze oorlog is het gewoon heel duidelijk voor mij dat ik niet de kant van de Russen kan kiezen. Ik kan ook niet de kant kiezen die Shostakovich en Dostojevski cancelen. Die kant kies ik ook niet. Maar het is wel heel duidelijk dat vanochtend mijn geboortestad is gebombardeerd. En niet Sint-Petersburg. Maar terugkomend op je verhaal over de Linda. Kijk, Linda heeft het grootste bereik van glossybladen van Nederland. En wij hebben de Linda gedaan op voorwaarde dat we geld konden ophalen voor het goede doel. Want ja, ik doe dit werk 20 jaar en ik heb op veel glossy blaadjes gestaan. En mijn ego vond dat de eerste 10 jaar supergeil. Leuk toch? Ja. Maar daarna wordt het toch echt een ander verhaal. Want, wat verandert er dan? Nou ja, ik realiseer me dat ik mediawaarde heb. Het voelt onbevredigend voor mij als ik alleen maar mijn eigen persoonlijke verhaal spuw, waar Linda dan heel veel blaadjes mee kan verkopen en waar de Oekraïense vluchtelingen geen haar beter van worden. Dus voor ons was het ogenschijnlijk van we gaan op de cover van Linda met een persoonlijk verhaal. En wij lanceren een initiatief wat door een ondernemer bij ons was gepitcht. Dat heet bloemenvooroekraïne.nl. En mensen kunnen gewoon hun wekelijkse bloemetje kopen en wij doneren aan de achterkant alles aan de stichting die kinderen naar Nederland brengt of kinderen in Oekraïne helpt. En ja, daarin zie ik enige bevrediging die ik kan, die mijn mediawaarde kan leveren aan die kapotte kinderlevens. Ja, dan voel ik me net iets beter dan als ik het alleen maar voor mijn ego zou doen. Ja, dat snap ik. En jouw man, Yevgeny Levchenko, voetballer geweest, heeft voor het nationale elftal uitgekomen is hij daarvoor. Staat hij anders in? Hij zegt van, ja, ik zou nooit voor een Oekraïense vlag geposeerd hebben een jaar geleden. Is dat voor hem anders? Ja, dat hij heeft met die vlag om zijn. Als hij bij wijze van spreken een belangrijke wedstrijd wint, dan loop je met zijn vlag over straat. Sterker nog, in het stadion. Voordat je een wedstrijd speelt, ga je natuurlijk eerst het volkslied zingen met je hand op het hart. Dus dat heeft voor hem zonder meer een hele een nationalistische lading die het voor mij niet heeft. Ik heb toen ik studeerde, heb ik onderzoek gedaan naar weet je, manieren hoe je dus een nazistaat construeert. Dus als ik dan literatuur las over hoe Russisch sprekende docenten uit het westen van de Oekraïne het dubbele betaald werden om in het Oekraïns, in het oosten van het land les te geven, ja, dan weet ik dat dat een beetje een taalkundig mechanisme is om taal een splijtswam te zijn in een land. En Lev ervaart dat heel anders. Goed, we zijn beide Russisch-talig opgevoed. Intussen bereid om het Oekraïens te leren. Maar super allergisch als wij nu door Oekraïners worden gediscrimineerd als wij alleen maar Russisch spreken. Weet je, dat is. Ik snap de emotie dat je alles wat deze oorlog veroorzaakt heeft, wil verbannen en uitgummen. Maar weet je, Zwitserland is ook drietalig. Of zelfs viertalig. Als ik, ja. Nou ja, maar het is natuurlijk een belangrijk wapen. En eigenlijk, als we teruggaan naar het begin, wat je zei over Mark Deuze en de kleine wapens die we hebben met likes en kudos en kleine upvotes voor dingetjes. Dan is natuurlijk het grootste voorbeeld daarvan is natuurlijk de winst van Oekraïne op het Songfestival met een liedje in het Oekraïens. Ja. Dat is natuurlijk, ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ja, dat is gekaapt door de situatie. Aan de andere kant is dat dus, ja, hoe kijk jij daarnaar? Is dat een belangrijk signaal of is dat een schijnsymboliek? Ik ben geen fan van het Songfestival in de zin dat ik elk jaar voor de buis zit. Laat ik dat voor opstellen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook het Songfestival is een soort versoopisering. Is dat een woord van de maatschappij en ook van de media? Je merkt dat, weet je, 15 jaar geleden leefde dat lang niet zo sterk in Nederland als dat het nu is. En nu is het zo commercieel gemaakt. En kunnen we dus ook niet meer onze ogen sluiten voor hoeveel bereik dat heeft. Dus natuurlijk wordt dat een politiek wapen. Ja. Maar is dat een goed wapen? Kijk, ik heb ook hele persoonlijke herinneringen aan Songfestival. Want de eerste keer dat het Songfestival in Oekraïne was, was eigenlijk mijn ticket terug naar Oekraïne. Dus even voor jouw idee, ik was 12 toen mijn ouders naar Nederland kwamen. Ja. En met een soort paspoort. Dat paspoort verliep. Ja. Zij hadden toen nog geen Oekraïense paspoorten, want er waren geen instanties die paspoorten konden uitgeven. En op een gegeven moment kregen wij allemaal een Nederlands paspoort. En met dat Nederlands paspoort wilde ik graag mijn familie, opa en oma en vriendinnen opzoeken. En dat kon niet, want de Oekraïense ambassade zei, ja, wacht even, ja, jij bent een van ons. Dus hoezo heb je een Nederlands paspoort? Daar gaan wij zeker geen visum in geven. En dat diplomatieke geschil heeft bijna 10 jaar geduurd, waardoor ik niet terug kon. Wat super frustrerend was. Want in de 10 jaar dat Oekraïne onafhankelijk was, heeft het zulke versnelde processen meegemaakt. Dus ik heb denk ik 40 jaar aan ontwikkeling gemist. En de eerste keer dat ik dus naar Oekraïne kom, was omdat er Songfestival werd georganiseerd. En omdat Oekraïne dacht, dit is onze kans om visumvrij Europeanen te ontvangen. Dus dat was mijn ticket naar Oekraïne. Dus dat staat ook een beetje symbool voor wat Songfestival voor Oekraïne betekent. Het betekent een opening naar Europa. Maar dat vind ik fascinerend dat jij dan niet zegt, of dat jij dan zegt, ja, ik ben niet zo'n fan van het Songfestival. Als het letterlijk je ticket was. Als een event. Ja, maar als symbool is het dus heel belangrijk voor je geweest. Ja, maar ik maak dus dat onderscheid. Want ik zit nu te bedenken welk jaar dat was dat Oekraïne dat Songfestival won. En of dat voor of na de inval in de Krim was. Dat was 2002, joh. Dat was net zo lang zat geleden. Toen 2 jaar aan de macht. Dat was heel lang geleden. Ja. Ja. 2002 of 2003 moet het zijn geweest. Dus je kon toen 1 keer daarheen? Nee, voor nee, dat evenement? Of kon je daarna blijven gaan? Vanaf die tijd was het visumvrij reizen naar Oekraïne. Wauw. Ja, ik snap dat je zegt van het is een vercommercieeld evenement. Maar zo'n deur is natuurlijk wel fascinerend. Dat het als een soort koevoet wordt ingezet om dingen open te krijgen. Ja, ik weet, je gebruikt een heel mooi metafoor, koevoet. Ik krijg er meteen hele veel de beelden bij. Maar waar doe je nu eigenlijk op? Wat bedoel je daarmee? Dat mensen, ja, weet je, I don't give a fuck als heel Europa gestemd heeft uit dat ze het zielig vinden voor Oekraïne. Echt, I couldn't care less. als dat de emotie is waardoor iedereen, de publiekstemmen in elk geval, gestemd hebben, ja. So what? Ja, nou ja, je hebt bijvoorbeeld in het begin van het conflict nog wel eens je frustratie uitgesproken over het feit dat het er toen nog niet zoveel over ging in Nederland. Over? Uiteindelijk het conflict zoals het dit jaar zich heeft afgespeeld. Mm-hmm. En sowieso, wat je net al zei, de annexatie van de Krim voelden wij hier niet als onze strijd. Nee. Hoe zou jij willen dat mensen nu volgen wat er in Rusland en Oekraïne aan de hand is? Wat zou jij daarvoor wensen? Grote vraag. En we zijn ook bijna aan het einde, dus. Echt? Ja. Oh, dat is echt. Dan komen de grote vragen. Ik denk dat mensen het zwart-witte moeten laten voor wat het is. En grote boeken moeten lezen over waar de nuance te vinden is. En weet je, het gaat letterlijk over de grijstinten van elkaar. Ja, ik stotter nu omdat ik nog zoveel dingen, zoveel voorbeelden wilde noemen waar wij de afslag hebben gemist. Waar ik nu niet meer. Noem er eens één. Nou ja, weet je, kijk, voorbeeld. De Raad van Europa, waar Rusland verwelkomd is begin jaren 90, een grote voorwaarde was dat zij de doodstraf zouden afschaffen. Dat is destijds met een heel erg slimme jurist op een dusdanige manier geformuleerd, waardoor Europa dacht, oh ja, ze gaan er helemaal voor. Maar als je je daar echt in had verdiept, dat de mentaliteit van de Russen was begin jaren 90 helemaal niet klaar om de doodstraf af te schaffen. Dus daar had je al een kloof kunnen zien tussen hele grote morele waarden. En toch heeft Europa gezegd, oh, ze hebben het in 2 of 3 subjecten van de 89 afgeschaft. Ze zijn op de goede weg. Laten we ze verwelkomen in Europa. En dat is een heel klein voorbeeld. Het is eigenlijk wensdenken geweest. Ja, we wilden eigenlijk zo graag dat die Russen onze vriend werden. Eindelijk dat kunnen we vrienden worden. Liberalisering hand in hand zou gaan met politieke pluraliteit en alle dingen die wij ons daarbij voorstellen. En dat is een grote misvatting. Dat is niet zo. Ja, weet je, en wat je, als ik daar op de set sta dan, en de chauffeur rijdt mij van mijn hotelkamer naar de set, dan vertelt hij me over dat er in Nederland pedo's gekozen worden. Want dat is wat hij leest in het nieuws. De pedopartij is hier wel eens volgens mij op een kieslijst. Is ook ooit een fenomeen geweest. Ja, dat wordt daar zwaar uitgebuit en misbruikt. Dat Europa is. De gay-Europa. En weet je, voor dat soort dingen. Wij wilden heel graag vrijheid van meningsuiting en van expressie exporteren. En laten dat nou echt hele diepe conservatieve waarden zijn waar het overgrote gedeelte van de Russen niet achter staat. En dat is een van de zoveel ingrediënten die in de weg staat voor een dialoog. Ik word er niet echt hoopvol van dit uur. Nee? Nee. Heb jij nog ergens iets van hoop dat er een balans gaat worden gevonden? Nou, ik raad iedereen aan om de aflevering die niet op tv is van VPRO Tegenlicht, maar die dus Mark Deuze solo heeft ingesproken over eigenlijk een college. Eigenlijk een college, precies, over media in Oekraïne en media in Europa over Oekraïne. Dat is fascinerend als je dat ziet. Ik voorzie ook dat dit veel langer gaat duren dan en dat het nog veel dieper gaat escaleren dan waar wij nu zijn. Dus ja, het wordt gewoon tijd om lessen te leren. Ja, dankjewel dat je hier was, Victoria Koblenko. Die Free Speech Show die staat natuurlijk op NPO Start. Is te zien de Tegenlicht aflevering. Morgen is hier bij Nooit meer slapen Charlotte Kaspers om te praten over haar tv-serie De Kleuren van Kaspers. En voor nu, een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het